3กิโลเพื่อออทิสซึมโดยโรดรันเนอร์เพื่อนรักได้อ่านเรื่องที่เพื่อนไปทำบุญวันนี้แล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องที่เราไปทำบุญมาวันนี้เช่นกันวันนี้ที่เมืองเล็กๆในหุบเขาแห่งนี้มีการเดินวิ่งการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยออทิสซึมออทิสซึม awareness 5K race 3K walk เพื่อหาทุนช่วยเหลือเด็กออทิสซึมของมูลนิธิเที่ยวออทิสซึมนาวจัดโดยกลุ่มเบต้าซิกมาเบต้าแอนด์ไพเบต้าไฟและอีกหลายหน่วยงานออทิสซึมครั้งแรกที่เรารู้จักคำนี้ก็เมื่อพี่ญาติเราคนหนึ่งมีลูกชายและเขาป่วยเป็นโรคนี้เรารู้สึกเศร้าใจมากแต่พี่เขาเข้มแข็งมากไม่เป็นทุกข์และเลี้ยงดูลูกอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าบางครั้งจะยากแสนยากในการนัดหมอเจอหมอหรือหาโรงเรียนพิเศษให้น้องที่อเมริกางานวิ่งการกุศลครั้งนี้เราได้อีเมลจดหมายข่าวจากมหาวิทยาลัยเราก็เกิดปณิธานว่าจะต้องทำให้ได้เพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ช่วยเหลือเด็กออทิสซึมที่เหมือนกับหลานของเราวันเสาร์ที่14เมษายนเป็นวันงานเริ่ม11โมงเช้าเราตื่น8โมงเช้าด้วยความรู้สึกสองจิตสองใจเพราะไม่สบายเป็นโรคปวดท้องทุกเดือนซึ่งเรามีปัญหาเรื่องนี้มากมายถ้าเธอยังจำได้ทานอาหารเช้าแล้วทานยาก็แล้วยังไม่ดีขึ้นแต่ใจรู้สึกอยากไปมาก10โมง45จึงตัดสินใจอาบน้ำแต่งตัวกันหนาวใส่รองเท้าวิ่งเดินฝ่าลมแรงไปสถานที่จัดงานอากาศเย็นลมพัดแรงคนที่มาวิ่งต่างเตรียมตัวป้องกันความหนาวอย่างเต็มที่ผู้คนหน้าตาสดใสยิ้มแย้มอุ้มลูกจูงหลานมาร่วมงานทั้งมาให้กำลังใจนักวิ่งนักเดินหรือมาเข้าร่วมวิ่งเดินเองก็มีตัวงานเองไม่ได้จัดยิ่งใหญ่อะไรจำนวนคนมาวิ่งน่าจะราวๆ200คนส่วนคนเดินนั้นมีมากกว่าประมาณ300คนคาดคะเนจากปริมาณคนเข้าเส้นชัยแล้วก็รายชื่อที่ติดบอร์ดเจ้าหน้าที่ตั้งเต็นท์แจกเสื้อยืดที่ระลึกบริการน้ำดื่มกาแฟร้อนๆเบเกิลกล้วยหอมและเบอร์เกอร์บริการเป็นอาหารเช้าให้แก่นักวิ่งวง The Blue Band และสิงโตนิทนี่ตุ๊กตาสัญลักษณ์นำโชคของมหาวิทยาลัยมากระโดดโลดเต้นให้ความบันเทิงแก่ผู้มาร่วมงานเราเป็นคนเอเชียคนเดียวในงานเท่าที่สังเกตไม่เจอคนอื่นเลยแถมไม่รู้จักใครอีกต่างหากตอนแรกก็รู้สึกใจแป้วๆเพราะทุกคนรอบตัวมาเป็นทีมใส่เสื้อทีมไม่ก็ทักทายกันและกันจับกลุ่มยืนคุยกันเป็นกลุ่มๆเรายืนเหงาๆหนาวๆไม่สบายกายคนเดียวอยู่ใต้ต้นไม้ตาก็เหลือไปเห็นคุณป้าคนหนึ่งท่าทางท่านจะมาคนเดียวเหมือนกันอยู่ในกลุ่มนักเดินเหมือนกับเราหันไปสบตาคุณป้าคุณป้าก็ยิ้มให้เราก็ยิ้มตอบในใจเรารู้สึกดีขึ้นมาเลยรู้สึกว่าจริงๆเราตั้งใจมาทำบุญไม่เห็นต้องไปยึดกับใครมาทำในสิ่งที่เราตั้งใจต้องรู้จักใครทำไมคิดได้ดังนั้นก็เลยหยุดคิดเวลาเที่ยงนักวิ่งทุกคนประจำจุดออกตัวเริ่มออกตัวไป5นาทีจึงถึงคิวของนักเดินเราตั้งหน้าตั้งตาเดินจากถนนอันเลนตัดเข้าถนนแฟร์มอนต์จบที่ถนนยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็อ้อมกลับมายังจุดเริ่มต้นนาฬิกาจับเวลาที่เส้นชัยบอกเวลา33นาที21วินาทีคือเวลาที่เราใช้เดินไปทั้งหมดเราน่าจะอยู่ในประมาณ 10-15 คนแรกที่เดินกลับมาถึงเส้นชัยไม่นับรวมนักวิ่งที่ใช้เวลาน้อยกว่านี้มากคนที่วิ่งถึงคนแรกนั้นใช้เวลาเพียง 23-24 นาทีเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็มีการประกาศรางวัลแจกของแล้วงานก็เลิกรวดเร็วเรียบง่ายเราออกเดินกลับบ้านคนเดียวอากาศยังคงหนาวอยู่ลมพัดแรงเท่าเดิมแต่เราไม่รู้สึกอะไรรู้สึกแต่ว่าได้มาทำสิ่งที่ตั้งใจแล้วมีความสุขแล้วอาการไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆหมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไม่ได้สังเกตความรู้สึกยินดีปรีดาที่เธอว่าคงเป็นอย่างนี้นี่เองมายาให้หลักแหล่งอา